gülümse, hadi gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenileneceğim, hadi gülümse. Belki şehre bir film girir, bir güzel orman olur, yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Belki şehre bir film girir, bir güzel orman olur, yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur, yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur, gülümse. Gülümse, hadi gülümse, bulutlar gitsin. Yoksa ben nasıl yenileneceğim, hadi gülümse. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun, başkasın. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı, çakıl taşlarım vardı benim. Ama sen başkasın, anlıyor musun, başkasın. Ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Bir kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm, tüm şehir bana küstü. Kedim bile yok, anlıyor musun? Hadi gülümse. Belki şehre bir film gelir, bir güzel orman olur, yazılarda iklim değişir, Akdeniz olur, gülümse.